Potwierdza wysoką jakość suplementu diety Helamag B6 firmy Olimplabs. Dlatego stosowałem i będę stosował Helamag B6. Potwierdzam. Helamag B6. Magnez, który działa. Kiedy najlepiej kupić nowy samochód? Oczywiście, że w wyprzedaży rocznika. Tylko trzeba czekać do końca roku. No i wtedy zazwyczaj nie ma już w czym wybierać. Dlatego już teraz sprawdź ofertę wyprzedaży First Minute w Volkswagenie. To największy wybór modeli, promocyjne finansowanie i rabaty do 21 tysięcy złotych. Więcej na www.volkswagen.pl. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 listopada, jest 14. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Poprawia się stan czterech górników zmysłowickiej kopalni Leczonych w Siemianowicach. Aktualny przebieg choroby budzi nadzieję na pozytywne rokowanie. Szef dyplomacji Grzegorz Schetyna deklaruje w Sejmie. Nie chcemy nowej żelaznej kurtyny, nawet przesuniętej na Bug czy Dniepr. Europa zasługuje w XXI wieku na pokój. Na jeziorze Międzybrodzkim awaryjnie lądował szybowiec. Pilot jest lekko ranny. Poprawia się stan górników rannych podczas wybuchu metanu w kopalni Mysłowice Wesoła. W Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich jest jeszcze 8 pacjentów, informuje profesor Marek Kawecki. 3 na oddziale intensywnej terapii i pozostali na oddziale chirurgii ogólnej. Wszystkich leczymy w sposób planowy. Poddawani są kolejnym procedurom chirurgicznym. Wczoraj operowaliśmy 3. Między innymi zastosowaliśmy wyhodowane in vitro, ich własne komórki naskórka i skóry właściwej oraz skórę alogeniczną. Operacje się powiodły. Ich stan jest ciężki, aczkolwiek aktualny przebieg choroby budzi nadzieję na pozytywne rokowanie. Profesor zastrzegł jednak, że w przypadku pacjentów przebywających na oddziale intensywnej terapii wciąż istnieje zagrożenie życia. Do wypadku, przypomnijmy, doszło dokładnie miesiąc temu. Jeden górnik zginął podczas wybuchu metanu, 4 zmarło w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Za sprawą Rosji zakwestionowany został ład międzynarodowy, a w Europie ożyły zagrożenia znane sprzed 1989 roku. Tak powiedział w Sejmie Grzegorz Schetyna. Nowy minister spraw zagranicznych przedstawia posłom zadania, jakie polska dyplomacja stawia sobie do końca przyszłego roku. Mówił, że źródłem największego niepokoju i obaw jest w tej chwili sytuacja na wschodzie naszego kontynentu. Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej graniczącym zarówno z Ukrainą, jak i z Rosją. Głównymi aktorami obecnego kryzysu. Nie chcemy powtórzenia zimnej wojny. Nie chcemy nowej żelaznej kurtyny, nawet przesuniętej na Bug czy Dniepr. Europa zasługuje w XXI wieku na pokój i nie powinna popełniać błędów z poprzedniego stulecia. Minister Schetyna zadeklarował, że w stosunkach z Rosją Polska będzie dążyć do utrzymania współpracy tam, gdzie jest to możliwe. Zastrzegł, że na stan naszych relacji wpływa sprawa katastrofy smoleńskiej, niezamkniętego śledztwa, pozostawania wraku Tupolewa w Rosji i brak w Smoleńsku pomnika poświęconego ofiarom. Minister zapewniał, że Polska o tym nie zapomina. Awaryjne lądowanie szybowca na jeziorze Międzybrodzkim. Pilot ma niegroźne obrażenia. Do zdarzenia doszło w Międzybrodziu Bialskim. Z niewiadomych jeszcze przyczyn maszyna musiała lądować na tafli jeziora. To już drugi groźny wypadek z udziałem szybowca w tym tygodniu. Wczoraj doszło do niego koło Bielska Białej. A teraz w serwisie wracamy do informacji o tym, że władze Luksemburga umożliwiają międzynarodowym koncernom uchylanie się od płacenia podatków i że robią to legalnie. Skorzystało na tym 300 wielkich światowych firm, które zaoszczędziły w ten sposób miliardy euro. Sprawą zajmowali się m.in. dziennikarze niemieckiego dziennika Süddeutsche Zeitung. Dziennikarze gazety dotarli do tajnych dokumentów, które potwierdzają istnienie skomplikowanego systemu chroniącego koncerny przed wysokimi podatkami. System działa za przyzwoleniem władz Luksemburga i jest zgodny z tamtejszym prawem. W niektórych przypadkach stawka podatku dla koncernów jest mniejsza niż 1%. Jak podaje Süddeutsche Zeitung, z systemu korzystają m.in. takie firmy jak Coca-Cola, Pepsi, Procter & Gamble, Ikea czy Amazon, a także firmy z Niemiec jak Deutsche Bank. Koncerny oszczędzają na tym miliardy euro, które nie trafiają do budżetów w ich krajach. Przedstawiciele firm podkreślają, że wszystko odbywa się legalnie. Sprawie przygląda się już jednak Komisja Europejska. Co ciekawe, nowy szef komisji Jean-Claude Juncker przez lata był premierem Luksemburga. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci? Dzieci z jednej z bydgoskich podstawówek uczyły się dziś, jak korzystać z rozkładów jazdy i internetowej wyszukiwarki połączeń komunikacji miejskiej, jak zachowywać się w autobusie i tramwaju i dlaczego warto kasować bilety. A zajęcia nie były teoretyczne.

Wydaje mi się, że w naszym kraju pięknym, żyznym, a nie bogatym już dawno, jest jeden kłopot, mianowicie myli się słowo postęp ze słowem, z określeniem są postępy. To jest poważna różnica. Ja różne takie rzeczy staram się tłumaczyć na zasłyszanych przykładach i to nie z naszego tu podwórka, bo my pokomplikowani jesteśmy bardzo, żeby nie powiedzieć gorzej, ale z jakiegoś takiego prostego ludu, na przykład często lubię sobie przykłady różne wynajdywać wśród kanibali, bo to jest prosty lud i mają nieskomplikowany łańcuch żywieniowy przede wszystkim. Nie rozwłóczą tego łańcucha gdzieś po sąsiednich gatunkach, tylko coś to w kupie wszystko mają. I wyobraźcie sobie państwo, że tam do tego narodu małego kanibali wysłano misjonarzy. Z zamiarem, jak to misjonarzy, no, chrystianizacji. Zeszło im tam troszkę przy tej chrystianizacji i przyjechał taki dostojnik kościelny w celu sprawdzenia wyników tejże chrystianizacji. No, ale oni tak, czy misjonarze jakoś tak się po kątach, gdzie, no, tam nie ma kątów w ogóle, ale gdzieś tak po buszu tam chodzą i w ogóle tam z tym dostojnikiem nie za bardzo. No, ale jakaś wieczerza i ten dostojnik jednak zapytał ich wprost, czy jest postęp. No i tak oni też, ale w końcu mówi jeden, że są postępy. Że od pewnego czasu ten lud już w piątki jada rybaków. Dyplomata musi wiedzieć w każdej sprawie to, co w trawie piszczy i nie tylko w trawie. A jeżeli wie, to czy mówi nie? Milczy w sytuacji tej. Zaś gdy błyszczy elokwencją dyplomata, to niewielka korzyść płynie stąd dla świata, bo niestety im więcej mówi, tym ma do powiedzenia mniej. Reasumując, jeżeli milczy dyplomata, to czasem coś tam wie. Jeżeli mówi dyplomata, to już na pewno nie. Gdybyś zatem prawdy zechciał się dowiedzieć, na podstawie dyplomaty wypowiedzi, zanalizuj to, co przemilczał, bo ten materiał jest coś wart. Ale czasem mogą dyplomaci sprawni faktów kilka przez złośliwość ci ujawnić, w przekonaniu, iż z ich sensacji kpisz, bowiem sprytnyś jak sam czart. Reasumując, jeżeli milczy dyplomata, to licho go tam wie. Jeżeli mówi dyplomata, to wierz mu albo nie. Grzegorz Małecki w piosence z musicalu Pamiętnik Pani Hanki do scenariusza Antoniego Marianowicza z muzyką Jerzego Wasowskiego. I to już pierwszy przykład zawodu, zajęcia, w którym z przyjemnością czyni się postępy. Chociaż pani Marta podpowiada w liście, przypominam, akademia.rozrywki@polskieradio.pl, że to piosenka taka raczej o czerpaniu przyjemności z podstępu, a nie z postępu. Jej osobiście postęp najłatwiej przychodzi w kontaktach, tutaj dokładny cytat, żeby nie było wątpliwości, z mamusią narzeczonego już nie mam ochoty cały czas krzyczeć, kiedy rozmawiamy. No, ale to przecież też jest czysta dyplomacja. O podobnej kategorii postępu opowie za chwilę Kabaret Szum, a już teraz zaśpiewają Małgorzata Zwierzchowska i Aleksander Grotowski. To dopiero historia, proszę was. Ust do ust, wiadomość ważna płynie. Mały drebdak dzisiaj pierwszy raz niesie teczkę jednej dziewczynie. Mały drebdak dzisiaj pierwszy raz niesie teczkę jednej dziewczynie. Dotąd ciągnął ją za warkoczyki i w ogóle wolał siedzieć nad rzeką. A tu patrzcie, ona idzie chodnikiem, a dreptaczek za nią z wielką teką. A tu patrzcie, ona idzie chodnikiem, a dreptaczek za nią z wielką teką. I coś w sercu dreptaczkowi śpiewa. I tak szedłby na koniec świata. Mały dreptak najwyraźniej dojrzewa, mówi burmistrz do adwokata. Idzie dreptak z czerwonymi uszami, w duszy szczęście ma na spodniach łatę. Troszkę wstyd przed kolegami, troszkę boi się spotkać tatę. Troszkę wstyd mu przed kolegami, troszkę boi się spotkać tatę. Ale tata i tak wszystko widział. Był na piwie, spojrzał i się zdziwił. Po chodniku idzie jakaś dzidzia, a tu za nią ten dreptaczek jak pingwin. Po chodniku idzie jakaś dzidzia, a tu za nią ten dreptaczek jak pingwin. Tata nawet się wzruszył troszeczkę. Rzekł ochryple, jeszcze mi pan nalej, bo przypomniał sobie swoją pierwszą teczkę, potem pierwszą wycieczkę i tak dalej. Nawet wyjrzał za nimi na deptak, ale oni już za rogiem giną. Ta dziewczyna i ten mały dreptak, dreptający steczką za dziewczyną. Ta dziewczyna i ten mały dreptak, dreptający steczką za dziewczyną. Proszę państwa, są różne matki. Matka natura, matka Polka, matka wynalazków, matka pietruszki, ale wszystkie matki są jedne. Standardowa mama przytuli, pocieszy, pomoże. A ta już tutaj zadeptała, już tutaj zadeptała! Tu kto? Proszę! Zero szacunku. Mamo, wychodzę za mąż. Dobrze, tylko weź klucz. Mamo, za mąż wychodzę. Tylko się panna nie spóźni. Mamo, słuchaj mnie, wychodzę za mąż. Tylko wychodzę i wychodzę. Swoją drogą mogłabyś se kawalera wreszcie znaleźć. No przecież ci mówię, że wychodzę za mąż. Ojciec wie? Jeszcze nie. To się go zapytaj. Jak ci pozwoli, to możesz wyjść. Ale najpierw chciałam powiedzieć tobie. Oczywiście, wszystko na mojej głowie. Pretensje później też do biednej matki. Ale ja nie mam pretensji, o nic cię przecież nie pyta. Pewnie! Nie pytaj! Nie dbaj o matkę! Boże święty, na co mi to było? Małżeństwo, dzieci, dom, sprzątanie, Boże! Nigdy, córciu, nie gódź się na takie życie! Nogę weź! Ale zdaje się, że coś chciałaś. Nie, nic, idę do sklepu kupić ci coś. Nic, o której wrócisz? Nigdy. Tylko się nie spóźni! Boję się skarpetek brudnych, wyobrażeń moich złudnych, przyzwyczajeń sprośnych, zachowań miłosnych, skośnych. Tego, że cię nie polubię, przy okazji czasem zgubię, aż odlecę na zimę, odpłynę. Jak kamfora się ulotnie gdzieś, ty zrobisz wtedy wszystko, by mnie mieć. Ja odfrunę na zimę, a potem wrupupupupucę. Nie wiem, czy chrapa nie skumie. Twoje oczywiście. Czy ktoś jeszcze mnie zrozumie? Czy się zdołam zakochać? Ja już nie chcę dłużej szlochać. Boję się tego, że cię nie polubię. Przy okazji czasem zgubię, aż odlecę na zimę, odpłynę. Gdzieś ty zrobisz wtedy wszystko. potem wrócę. Jak kamfora się ulotnie gdzieś, ty zrobisz wtedy wszystko, by mnie mieć. Ja odfrunę na rodzinę, a potem wrócę. Zrobisz wtedy wszystko, by mnie mieć. Ja odfrunę na zimę, a potem wrócę. Jak kamfora się ulotnie gdzieś, ty zrobisz wtedy wszystko, by mnie mieć. Ja odfrunę na zimę, a potem wrócę. Bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo. Zespół Dziewczyny, piosenka zatytułowana wymownie Skarpetki. I czym prędzej przechodzimy do następnej kategorii. W edukacji z przyjemnością powinno się czynić postępy. Kabaret Jurki. Kabaret Jurki przedstawia... Usłysz, by zrozumieć. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam naszego Pana Profesora. Witam Pana, Panie Redaktorze, i Państwa przed radioodbiornikami. Panie Profesorze, tak. Proszę powiedzieć, jakież to ciekawe słowo przygotował Pan dzisiaj do zrozumienia? Obibok. Obibok? Tak. Oczywiście słowo obibok w naszej polskiej tradycji jest bogato udokumentowane, tak, prawda? Tak. To słowo jest odmieniane przez wszystkie niemalże, a może nawet wszystkie przypadki. I osoby. I spróbujmy może to słowo wyjaśnić. Tak. Więc mamy to pierwsze obi. Obi, tak. Obi to jest ewidentnie nawiązanie do języków germańsko-brytolsko-ugrofińskich, bo tutaj właśnie wyraźnie czuć pewien miks, który wynika z tego, że to ob zostało zmiękczone przez i, a oznacza ni mniej, ni więcej tylko, panie profesorze, oby. Staropolskie, stwardniałe już oby. Tak. Kiedyś to brzmiało obi. Obi, tak. Mówiło się obi było dobrze, prawda? Tak, albo obidwaj. Albo na przykład obi było źle. To później na skutek różnych wpływów lingwistycznych stwardniało. Niemniej jednak coś takiego kiedyś tak istniało i tak musimy o tym pamiętać i musimy złożyć należny hołd tej części mowy. Tak, prawda? Uczcijmy to dwoma dniami ciszy. Dalej mamy bok. Bok. Oczywiście to jest część mowy, która pochodzi ze Szwecji. Tak, i z Sztokholmu. Z Sztokholmu. Taka mała wioska pod Sztokholmem. Oni tam wymyślili to słowo bok. Tak, tak. Ono później przeniosło się na Kaszuby i oznacza ni mniej, ni więcej tylko część ciała człowieka, która nie jest ani z tyłu, ani z przodu. Tylko jest z boku. Tak. To jest tuż pod ręką. Jeśli rękę podniesiemy, to zobaczymy pachę, a pod pachą bok. Bok. Więc na co dzień możemy tego boku nie zauważać, prawda? Bo on tak jest ukryty pod ręką. Bo jest bok i z bok, z drugiej strony. Z lewej strony jest bok, bo jest przy sercu, a z prawej strony jest, jest z bok, bo jest z prawej strony. Cóż tutaj dużo mówić? Te części ciała są bardzo istotne dla naszego życia, tak, dla rozwoju, tak, dla naszej inteligencji. Bo jeśli tutaj zanalizujemy tę część ciała, to odkryjemy, że tam jest na przykład całkiem spora połać skóry, prawda? Ogromna. A na wołowej skórze spisywano kiedyś przecież księgi wieczyste i inne bardzo ważne księgi. Tak. Więc pamiętajmy o tym, że bok jest bardzo istotny. I woły też są bardzo cenne. Spróbujmy może podsumować to słowo. Tak. Obibok, czyli człowiek który życzy innym, obyś miał wołowinę i skórę, na której będziesz mógł spisywać wszystkie księgi. Na boku leżąc. Tak. Dziękuję bardzo. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Ja jeszcze tylko tak pana zapytam, z czym się panu tak prywatnie kojarzy słowo obibok? Z żoną. Koniec. Ruszcie, księżyc kolanem, śpijcie z sercem na zmianę. Bądźcie, bo trzeba wszystko. Myślcie, myśli się myślą. Rzućcie karty z rękawa. Lećcie, bo warto spadać. Jeśli skrzydła połamie wiatr, Nie ma kłopotów, nie ma odlotów, gra orkiestra! Szumcie głosem pokoleń, stańcie po słusznej stronie, zwykła konieczność zmieni was, skłoni do racji, do spekulacji, piszcie palcem o bzdurach, zmieńcie prawdy na murach, przecież męczy świadomość, że człowiek się rodzi, żyje i schodzi, śpiewa Wiesław! Tylko sobie dzwońcie w ciszy ołowiem. Człowiek milcząc nie powie, że boi się, chwieje albo szaleje. Trwajcie w czas niepowodzeń, idźcie w przyszłość po wodzie. Wiara w siebie wyznacza cel, może być zatem większa, pełniejsza. Ruszcie księżyc kolanem, śpijcie z sercem na zmianę. Bądźcie, bo trzeba wszystko. Myślcie, myśli się myślą. Myślcie, myśli się myślą. Myśli się myślą. Myśli się myślą. O ogólnym życiowym postępie raz, dwa, trzy, a teraz już w naszym studiu obiecany gość związany między innymi ze Stowarzyszeniem Promocji Sztuki Kabaretowej Paka oraz z grupą improwizacyjną Ad Hoc, Alan Pakosz, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I od razu pierwsze pytanie. Ruszyłeś ostatnio księżyc kolanem? Czy ruszyłem księżyc kolanem? Dokładnie. Rzadko mi się to zdarza, ale próbuję. A jak to się robi? Ruszać księżyc kolanem? No jak zdarza ci się, to wiesz? No to trzeba po prostu odpowiednio wstać z łóżka. Jak się dobrze nogą machnie, to wtedy zahaczam. No to może jest właśnie w ramach tych przyjemnych postępów. Tak, tak, tak, tak. A w grupie improwizacyjnej jest moment, w którym myślicie sobie, o, to był przyjemny postęp. Na przykład widownia rzuca się na scenę i chce grać razem z wami. To jest niebezpieczeństwo, a nie postęp, jeżeli widownia nam wkracza na scenę. Natomiast myślę, że jak najbardziej mamy takie momenty, że widzimy postępy jakby w naszym byciu na scenie, w rozumieniu się na przykład wewnątrz grupy. Czyli w takim razie, bo też obalmy pewien stereotyp. W grupach improwizacyjnych za każdym razem może być lepiej. To nie jest wypadkowa. To jest wszystko kwestia dotarcia się na scenie. Tak, oczywiście. Jest to mnóstwo treningów, mnóstwo występów procentuje na to, żeby właśnie improwizacja była lepsza, coraz sprawniejsza, śmieszniejsza i żeby grupa sprawniej działała razem. A wdzierali się ostatnio na scenę? Czasem my wdzieramy widzów na scenę. To jest niebezpieczeństwo dla widowni. No tak, to jest ogromne niebezpieczeństwo. Dlatego zostawmy, bo to przykry temat jest. Alan, będziesz opowiadał dzisiaj naszym słuchaczom o Improfeście. Tak. W Krakowie, Tarnowie, Niepołomicach od 12 listopada, czyli od najbliższej środy do niedzieli, do 16 listopada. To kto się tam pojawi? Zgadza się wszystko, co powiedziałaś. Pojawią się, można powiedzieć, że najlepsze grupy improwizacyjne z Polski. Będziemy gościć grupę Peleton, Improkracja, Żbik, Wymywamy, Ad Hoc, So Close oraz 2x4. A no, także... Jak tak powiedziałeś, ad hoc, tak, że tak, nigdy nie padł. Mimochodem, ale nie, no nie będziemy się tak też ad wywyższać. Ad hoc powiedziałem wszystkie grupy. Będzie cudowny duet ze Szwajcarii, Zack & Sara. O właśnie, powiedz więcej na ten temat. Na ten temat. Miałem okazję ich zobaczyć na festiwalu improwizacji w Brnie. Będą improwizować po angielsku. Bardzo fajnie grają, cały godzinny spektakl improwizowany tylko we dwójkę. Warto zobaczyć coś takiego. No i też w ramach ciekawostki w tym roku na Improfeście pojawi się Czech Trzech Impro All Stars, czyli najlepsi improwizatorzy z naszej, z naszej południowej granicy. O, jeżeli jesteśmy już przy naszej południowej granicy, to zainteresowała mnie taka perełka w programie, w zasadzie dwie, ale zacznijmy od pierwszej. Tak. Jak improwizuje się mecz Polska-Czech? Ha, to tego jeszcze nie wiem. Będzie to debiut na polskiej scenie improwizacyjnej meczu Polska-Czech, więc zobaczymy. Plan jest taki, żeby mecz odbył się w języku polskim, angielskim oraz czeskim. Jakiś dobór słownictwa jest ograniczony? Boję się, że nasz dobór słownictwa w języku czeskim może być ograniczony do knedliczków i ahoj. O, to ale... będzie piękne. Nastrzelenie gola. Knedliczek! Tak, okrzyk będzie knedliczek, a cała publiczność będzie odpowiadać ahoj. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak naprawdę wszystko będzie powstawało niebawem. Cały scenariusz meczu, aczkolwiek rzeczywiście będzie publiczność decydowała, kto wygrywa dane rundy, będą sędziowie. Będą emocje sportowe. Dobrze, to była pierwsza perełka, a druga spektakl dla jednego widza. Tak, jak to się wygląda? To, momencik, bo ja sobie taką projekcję zrobiłam, że jestem widzem, zamykacie mnie na widowni, sali krakowskiej rotundy i dzieje się wtedy co? Wtedy siadasz sobie na wygodnym fotelu, dostajesz szampana oraz jakieś truskawki, które zdobędziemy w jakiś sposób i oglądasz wszystkie grupy improwizacyjne, które improwizują przez godzinę dla ciebie tylko i wyłącznie w oparciu o twoje sugestie. Czyli spełniamy twoje marzenia improwizacyjne w ten sposób. Czy bilety już się rozeszły? Bilet jest jeden. To jest, jako że to jest spektakl dla jednego widza, aczkolwiek można zabrać drugiego widza i bilet się jeszcze nie rozszedł. A można zabrać 100 innych widzów? Nie, to wtedy trochę mija się z naszą ideą tego koncertu, ale na inne koncerty można zabrać 100 innych widzów. To dobrze, to na te inne koncerty teraz Alan będzie zapraszał. I proszę bardzo, bo mamy sporo zaproszeń. Tak, tak, bardzo serdecznie chciałbym zaprosić tutaj państwa. Mamy zaproszenia i do Niepołomic na 12 listopada, do Tarnowa na 13 listopada i do Krakowa na 14, 15, 16 listopada. To jeżeli ktoś z państwa byłby zaimprowizowany, byłby zainteresowany zaproszeniami, proszę dzwonić 22 i 7 trójek, czekają tam na państwa. Zapraszał Alan Pakosz. Tak, bardzo serdecznie. Jeżeli chcielibyście państwo coś poczytać o festiwalu, to zapraszam na www.improfest.paka.pl. Tam myślę, że wszystko znajdziecie, co was interesuje. A w czym tobie się tak prywatnie najprzyjemniej czyni postępy? Mi się najlepiej czyni postępy? Mam nadzieję, że w organizacji takich rzeczy. Że nie już się coraz mniej stresuje, jakby kiedy festiwal się zbliża. No, miałam nadzieję, że gdzieś cię poniesie, ale dobrze. Chcesz dyplomatycznie? Chcę dyplomatycznie. Nie ma problemu. To jeszcze przed powtórką z rozrywki słowo od Magdy Umer, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Władysława Szpilmana w temacie postrzegania i czynienia postępów w deszczu. Bo tak też może. Mówiłam tobie już 50 kilka razy, żebyś już poszedł sobie, przecież pada deszcz. To przecież śmieszne takie stać tak twarz przy twarzy. To jest naprawdę niebywale śmieszna rzecz. Żeby tak w oczy patrzeć, kto to widział. Żeby pod niebem taki niemy film bez słów. Żeby tak rękę w ręku trzymać, kto to słyszał. A przecież jutro tutaj się spotkamy znów. I tak się trudno rozstać. Tak się trudno rozstać. No jeśli nawet trochę pada, to niech pada. I tak się trudno rozstać. I tak się trudno rozstać. Nas chyba tutaj zaczarować musiał deszcz. Bożu, są ulice takie śliczne, takie topole, a w topolach taki wiatr. Gdy przyjdzie wieczór, świecą światła elektryczne i tak mi dobrze, jakbym miała 8 lat. Mówisz kochana, ja ci mówię mój kochany. I tak idziemy i na przełaj i na skos. A w tej uliczce, która biegnie na Bielany, jest tyle świateł, jakby Chopin nucił coś. i tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać. No jeśli nawet trochę pada, to niech pada. I tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać. Nas chyba tutaj zaczarować musiał. Deszcz. Autopromocja. Biegać jesienią? To czysta przyjemność. A może zacząć bieganie o tej porze roku? To jeszcze lepszy pomysł. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie tych niezdecydowanych, na zajęcia trójkowej, stadionowej akcji Biegam, bo lubię w całej Polsce. Nasi trenerzy przekonają Państwa, że tę aktywność można rozpocząć bez większych wyrzeczeń. Zatem biegamy na stadionach, a słyszymy się na naszej antenie co czwartek w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. W dzisiejszej powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego usłyszymy kulturalny monolog Krzysztofa Jaroszyńskiego, piosenkę Andrzeja Brzeskiego. W skeczu Marii Czubaszek udział wezmą Jerzy Dobrowolski i Bohdan Łazuka, a na koniec zaśpiewa Kabaret Pirania. On, en, ben, ben, parszet, manszet, czyli kulturalny. Dziś chciałbym odpowiedzieć tylko na list. Smutny list, jak wszystkie, w których są zranione uczucia kobiety, jej duma i godność. Otóż pani Jadwiga S. z miejscowości, powiedzmy z miejscowości W., jest osóbką przedsiębiorczą, właścicielką magla elektrycznego u siebie we Włoszczowej, zamożną, ale niestety nieszczęśliwą. Zacytuję tu fragment listu. To było ponad 2 lata temu. Mieliśmy się pobrać. Mój narzeczony Joachim Żybura pozyskał moje uczucia w tutejszym zakładzie fryzjerskim, będąc właśnie fryzjerem damskim. Gdy dotykał moich włosów, wzbudzał moje uniesienie uczuciowe, co powodowało, że chodziłam tam częściej niż trzeba, prawie co tydzień, choć wcale nie czesał tak dobrze, jak sam wyglądał. Wreszcie wyznaliśmy sobie uczucia i już nie musiałam chodzić do zakładu, bo czesał mnie w domu, kiedy tylko chciałam, a nawet częściej. Wszystko było już ustalone, i data, i lista gości, gotowe kreacje, i nagle, bez słowa, zniknął w przeddzień ceremonii, jak kamień w wodę. Dlaczego? Ile ja łez nocami wylałam. Długo nie było wiadomo, co się z nim dzieje, choć parę razy sąsiedzi mówili mi, że chyba widzieli go w telewizji, ale nie dałam temu wiary, skąd mój Joachim w telewizji. Aż do tego strasznego dnia, gdy sama zobaczyłam go na ekranie. Okazało się, że wkręcił się do Sejmu. Tu przerwę. Pani Jadwigo, rozumiem pani ból, ale bądźmy realistami. Do Sejmu nie da się wkręcić. Jeśli to naprawdę on, to został wybrany. Były specjalne wybory. Ale wracam do listu. Zobaczyłam go, jak stał przy mównicy i mówił. O, gadane to on miał zawsze. Zresztą mówił im to samo, co mi wiele razy. Tego głosu nie zapomnę. Jeszcze raz przerwę. Pani Jadziu, może to jednak nie on. Telewizja zniekształca, głos także. Może brat? Miał brata? Zdarzają się nawet dorosłe bliźniaki, o czym zresztą mamy okazję boleśnie się przekonać. Jeszcze raz wróćmy do listu. Pomyślałam sobie, trudno, chcesz żyć tam beze mnie w Warszawie, to żyj. Ale ostatnia kropla przelała czarę goryczy. Otóż pod koniec sierpnia znowu wystąpił w Sejmie, ale nie uwierzy pan, w garniturze do naszego ślubu. Poczułam się boleśnie wstrząśnięta. Jadziu, Jadziu, garnitur to jeszcze żaden dowód. Szyje się długie serie i może się zdarzyć, że w to samo ubierze się i poseł, i fryzjer. I jeszcze fragment listu. W dodatku posłyszałam, że nawet zmienił nazwisko. Pytam, po co? Droga Jadziu, nie wiem po co. Żybura to też bardzo ładne nazwisko i krótkie. Ale jeszcze raz powtarzam, mylisz się, droga, mylisz się, to nie może być ta sama osoba. Ale jeśli naprawdę go kochasz, to szukaj dalej swego wybranego, a relacji z Sejmu nie oglądaj. Szkoda twoich łez, dziewczyno. Dziś wielki bal na Rakowieckiej, tam pół Warszawy bawi się. Zamiast partnerki każdy steczką od CIA i KGB. Agent się do agenta tuli, szepcząc do ucha tajny szyfr, a Rakowiecka forse buli, bo agent ważny jest jak chief. Szpiegowskie tango, już konfidenci jak najęci idą w cuk. Ci wyżsi rangą i niżsi rangą szorują w tango, ci si nie żałują nóg. Bolek i Lolek tańczą na stole, a zapalniczka z popielniczką dają w gaz. Byle wesoło, wciąż większe koło, więc jeszcze raz, więc jeszcze raz, więc jeszcze raz. Każdy dyktafon ma w zegarku, kamera w okularach jest, rewolwer tkwi pod marynarką, u nogi policyjny pies. Każdy spojrzenia rzuca czujne, do góry, na dół, w tył i w bok. Agent podwójny chlas potrójny, a ten poczwórny zmylił krok. Szpiegowskie tango, już konfidenci jak najęci idą w cuk. Ci wyżsi rangą i niżsi rangą szorują w tango, dziś i nie żałują nóg. Bolek i Lolek tańczą na stole, a zapalniczka z popielniczką dają w gaz. Byle wesoło, wciąż większe koło, więc jeszcze raz, więc jeszcze raz, więc jeszcze raz. Kto pierwszy karty swe wyłoży, rozwieje tajemnicy dym. Na stołach piętrzą się węgorze, w każdym węgorzu mikrofilm. Kucharz szyfrogram zapiekł w cieście, a w wielkim torcie hasło dnia. Komu to w głowie się nie mieści, niech lepiej tańczy tak jak ja. Szpiegowskie tango, już konfidenci jak najęci idą w cuk. Ci wyżsi rangą i niżsi rangą szorują w tango, dziś i nie żałują nóg. Bolek i Lolek tańczą na stole, a zapalniczka z popielniczką dają w gaz. Byle wesoło, wciąż większe koło, więc jeszcze raz, więc jeszcze raz, więc jeszcze raz. No i znowu, proszę pana, serwus, jestem nerwus. Serwus. Tak. Dlaczego pan żuje własny krawat? Widzi pan, bo nikogo innego z krawatem w pobliżu nie ma. Aha. A zna pan to? Zna. Ja też to znam. Więc niech pan uważa. Dowcip z cyklu... W cyrku. Skąd on jest? Z cyklu. Zobaczymy jeszcze. W każdym razie z takiego cyklu, gdzie przychodzi jamnik do lekarza i spotyka ślusarza. Aha. Co pan je, pyta lekarz. Jamnik. Co jamnik? Nie, nic właśnie. Co pan je, pyta lekarz. Jajecznicę. Też nie? Też. Widzi pan? Aha, niestety właśnie. Niech pan pokombinuje trochę. Dla ułatwienia przypominam, że jest to dowcip z cyrku. Z cyklu. No więc nie wiem z czego w końcu. To z cyklu. No dobra, z czegokolwiek to jest dowcip, ale z takiego czegoś, gdzie jamnik przychodzi do lekarza i spotyka ślusarza. Aha. Tak, no więc jeszcze raz. Dobrze. Co pan je, pyta lekarz. Ślusarz jestem, marny. Marne. To teraz panu powiem drugi kawał, bo to jest cały cyrk, proszę pana. Cykl. To jest cykl? Tak. No, ale w każdym razie coś to jest. Pan już wspominał niestety. Cicho. No, no więc przychodzi jamnik do lekarza i spotyka ślusarza. Hmm. Co porabiasz, pyta ślusarz. No to taj... Dziozio, sprzedaję butelki i jadę na Tahiti. Jadziesz ze mną? Jedę. Dobre. Nie. Też nie? Nie. Poza tym, proszę pana, nie mówi się jadziesz, tylko jedziesz, tak? I nie jeden, tylko jadę. Nie, to ja wiem, to ja ze szkoły jeszcze, ale ja się przejęzyczyłem, wie pan. Aha, to tak, tak świadomie. Tak, tak, ale teraz trzeci ze dowcip z tego samego cyrku. Cyklu. Czego? Cyklu. To jest cykl? Tak. Dobrze. To może, ale wie pan, to może tu już te dowcip to następnym razem. A dlaczego? Nie, nie, jak pan chce, jak pan chce. No więc przychodzi jamnik do lekarza i proszę pana spotyka ślusarza zresztą w poczekalni. Tak. Jak to jamnik? Tak. Jest tak zdenerwowany, że aż mu się uszy trzęsą. Ślusarzowi? Nie, Jamnikowi. Co ci jest, pyta ślusarz. Cicho. I teraz wyobraź sobie, że lekarz zapisał mi ostatnio calcypirynę. Calcypirynę. Ale napisał calcypirynę. Napisał tak, ale czyta się tak. No tak, ale to Jamnik. Podszedłem więc do apteki i kupiłem. Po dwóch dniach dzwoni do mnie ktoś z apteki. Czy pan kupował calcypirynę? Calcypirynę. A, calcypirynę. Ja mówię, że tak. W takim razie strasznie pana przepraszamy, bo zamiast calcypiryny... Dobrze. Czego? Dobrze, no tak. Dostał pan strychninę. O! Tak. A jest jakaś różnica, ja się pytam. A oni mówią, że tak, bo strychnina jest droższa o 7,50. I czy ja bym mógł dopłacić, dobre? No takie sobie. Też przypuszczałem. Tak. Czwarty dowcip mam. Ale też z tego cyrku. Cyklu. Tak. Przykro mi, proszę pana, ja wie pan, przepraszam bardzo, ale ja już naprawdę nie mam czasu. To ja pana pożyczę, cicho. Więc mam akurat trochę wolnego czasu i niech pan uważa teraz. Przychodzi Jamnik do lekarza i spotyka ślusarza. Co? No, tak dobrze. W poczekalni zresztą. Chwilę rozmawiają, wie pan. W pewnym momencie stolarz mówi do Jamnika ludzkim głosem. Wiesz, mówi, mam problem. 10 lat temu, poznałem jedną dziewczynkę. No i zakochałem się w niej. To Jamnik. Nie, to Jamnik. To jest cytat. Po roku zaproponowałem jej wspólne mieszkanie, mówi Jamnik. Do dzisiaj u mnie mieszka. Co roku wyjeżdżałem z nią na urlop. Ostatnio namówiłem ją, żeby rozwiodła się z mężem. No i teraz, proszę pana, tak kombinuję, czy nie powinienem się z nią ożenić. Na to Jamnik. Nie przesadzaj. Już i tak dla niej za dużo zrobiłeś. Koniec jest. Marne. Dobre. To jest dobre? Dobre. A ja myślałem, że to właśnie marne. Bo mi się to też właściwie nie podoba. Co w tym jest śmiesznego, proszę pana? To mi się zdaje, raczej to jest smutne. Ale przecież to był dowcip. No to ten? No to był z życia niestety wzięty i właśnie... A, to ja nie zrozumiałem, to przepraszam. Byłem pewny, że to dowcip z poczekalni. Nie, chwileczkę. Zaraz, może pan ma rację. Teraz, jak to było? Przychodzi Jamnik do lekarza i spotyka ślusarza. W poczekalni zresztą jak to... Nie, to w porządku, to w porządku. Nie, to tu pan ma rację. Tylko to nie jest dowcip z tego, z życia, a to jest dowcip z poczekalni. No tak. No, to teraz rzeczywiście można już zacząć zrywać. Baki ze śmiechu, wie pan? To zawsze jest. To zawsze, to tak. Ale nie z tego dowcipu akurat. Z tego nie można? Nie. A z czego można zrywać baki? Niech pan zgadnie. No. Niech pan zgadnie. Nie, zaraz, chwileczkę. Zaraz, jeżeli ze szkoły pamiętam zresztą pana osobiście, no to ja wiem. No co? Może pana rozbawić tylko ilustrowany... Jest pan blisko. Tygodnik. Jest coraz bliżej. Rozrywkowy? Zgadł pan, serwus. No to serwus. I znowu... Obserwujemy kapitalizm, ja z kolegą. Jeden wniosek nieodparcie się wyłania, że nic w biznesie nie ma chyba ważniejszego jak umiejętność właściwego splajtowania. Trzeba sobie znaleźć tylko naiwnego, co ma znacznie więcej forsy niż rozumu. Potem kredyt odpowiedni wziąć od niego i narobić wokół siebie dużo szumu. Bo splajtować, proszę państwa, trzeba umieć. To nie sztuka tak po prostu się rozłożyć. W splajtowaniu to właściwie chodzi w sumie o to, żeby za tę sumę dobrze pożyć. Gdy już jesteś biznesmenem całą gębą, masz kochanki zwolnienia od podatków, gdy twą hojność naokoło wszyscy wielbią, ty się szykuj powoluśku do upadku. Ulokuj w jakimś banku za granicą, by dookoła oszołomów nie głów oczy. Wszystkie domy zapisz krewnym i kuzynom i już wtedy władza może ci naskoczyć. Bo splajtować, proszę państwa, trzeba umieć. To nie sztuka tak po prostu się rozłożyć. Splajtowanie to właściwie chodzi w sumie o to, żeby za tę sumę dobrze pożyć. Dla pewności dobrze jeszcze jest przed plajtą zostać posłem, senatorem albo radnym. Immunitet jak wiadomo sprzyja kantom, nietykalnych żadne łapsy nie dopadną. Nim się skończy twa kadencja, już się zmienią tropiciele różnych afer gospodarczych. Ty zaś będziesz miał, kolego, taki pieniądz, że twym wnukom do starości też wystarczy. Bo splajtować, proszę państwa, trzeba umieć. To nie sztuka tak po prostu się rozłożyć. W splajtowaniu to właściwie chodzi w sumie o to, żeby za tę sumę dobrze pożyć. Bo splajtować, proszę państwa, trzeba umieć. Agencja konsolidowa kapitalnia po prostu się rozłożyć. Splajtować, proszę państwa, splajtować pewnie, ale za to tanio. O to, żeby zgłaszamy się do was. Dobrze pożyć. Bo splajtować, proszę państwa, trzeba umieć. To nie sztuka tak po prostu się rozłożyć. W splajtowaniu to właściwie chodzi w sumie o to, żeby za tę sumę dobrze pożyć. Plajta, piosenka kabaretu Piralnia, kończy dzisiejszą powtórkę z rozrywki. Akademia Rozrywki. I nadszedł ten moment, który zapowiadaliśmy od wielu dni, tygodni. Mam przed oczami oficjalny werdykt. O, na dowódcze mam. Który brzmi następująco. Ostrołęckie spotkania z piosenką kabaretową OSPA informują, że 5 listopada o godzinie 24 został zakończony plebiscyt na kabaretową piosenkę 30-lecia pod nazwą Bynajmniej Najlepsza. Przeważającą większością głosów wygrał Song Porzuconej w wykonaniu Joanny Kołaczkowskiej. Na tę piosenkę oddano 3 razy więcej głosów niż na pozostałe propozycje. Dodajmy, że jutro rozpoczynają się ostrołęckie spotkania z piosenką kabaretową i jeżeli ktoś z państwa miałby ochotę pojawić się w Ostrołęce, pójść na jutrzejszy konkurs piosenki kabaretowej, proszę dzwonić 22 i 7 trójek, mamy zaproszenia. Ja dziękuję, na do usłyszenia, posłuchajmy piosenki, która zwyciężyła plebiscyt OSPY na kabaretową piosenkę 30-lecia. Song Porzuconej śpiewa Joanna Kołaczkowska. Strasznie. Dlaczego mnie bezbronną właśnie odtrąć, że inną go błagałam, a on mi na to: spadaj, mała. Dlaczego śmiwiec to uczynił? Wierzyłam przecież mu jak świni. Dawał mi wieprz przeklęte słowo, lecz mi wierności nie dochował. Andrzeju, Andrzeju, ręce, ręce, jeju, łajdaku, przeklęty. Ci go nie warto. Piątek był wtedy tuż przed 4. Najgorszą łobuz wybrał porę. Mógł w poniedziałek albo wtorek. Połowę piątku wieprz knur zwierz mi popsuł. W sobotę wyłam bez detoksu. Dopiero przy niedzieli wreszcie się pogodziłam z tym nieszczęściem. Przypomnij rodmęcy.